صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala müminlerin hem dünya hem de ahiretteki velisidir. Allah-u Teala kendi yolunda olan ve yalnızca ona güvenip bel bağlayan müminlere kefil olduğunu ilan etmiştir. Bundan dolayıdır ki kim bir müminin sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntısını giderir ve kim bir mümine eza etmeyi istese Allah da ona eza eder. Şüphesiz ki bu durum veli olmanın, sahip olmanın özelliklerindendir. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. An Ebi Sirmete radiyallahu anhu kal. Ebu Sirme radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayete göre قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. مَنْ دَارَّ دَارَ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Kim zarar verirse Allah da onu zarara sokar. Kim eziyet ederse Allah da o kimseyi incitir. Sevgili dinleyenler, hadiste zikredilen zarar ve eziyet, insanların nefsine, kalbine ve bedenine zarar vermenin haram olduğunu ifade ettiği gibi, aynı şekilde kişinin kendisine de zarar vermesinin haram olduğunu ifade etmiştir. Hayır ve şerrin yalnız Allah'tan olduğu inancı kalplere iyi yerleşirse, hayır sahibi olan kalbin sahibini de, şer sahibi olan kalbin sahibini de Allah-u Teala'nın çepeçevre kuşattığı ve kalbin en derinlerinde geçen düşünceyi de bildiği hakikati ortaya çıkar. Kalbinde müminlere iyilik düşünen kişiye karşı Allah da iyilik düşünürken, kalbinde kötülük besleyen müminleri doğru olan sırat-ı müstakim yolundan çevirmek için kötülük planları yapanlara karşı Allah-u Teala da kötülük planları yapar. Bu noktada Allah velisi olduklarını yalnız bırakmaz. Allah yalnızca kendisine itimat eden, yalnızca kendisine güvenen müminlerin güven ve itimatları samimiyetince onların yanındadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisince Allah-u Teala insanların yaptıkları bütün amellere karşılık verir. Allah-u Teala'nın sevdiği bir ameli yapanı bunun karşılığında Allah da sever. Allah'ın sevmediği ve buğz ettiği bir ameli yapana karşılık Allah da ona buğz eder. Müslümanlara kolaylık gösterene Allah dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Mümini dünya sıkıntılarından kurtaranı Allah kıyamet günü sıkıntılarından kurtarır. Kul kardeşinin ihtiyacını gördüğü sürece Allah da onun ihtiyacını görür. Aynı şekilde kim bir Müslümana zarar vermek isterse ya da ona kötülük yaparsa Allah da ona zarar vermek ister ve kötülük yapar. Kim mümine tuzak kurmak isterse Allah da ona tuzak kurar ve Allahu Teala şüphesiz tuzak kuranların, plan kuranların en hayırlısıdır. Bununla beraber kim bir mümine güçlük çıkarırsa Allah da ona güçlük çıkarır. Herkese yaptığının cinsinden bir karşılık ile cevap verir. Sevgili dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi bize iki hakikati anlatmaktadır. Bunlardan birisi, iyilik ve kötülüğün karşılığı kendi cinsinden olduğudur. İşte bu, Allahu Teala'nın son derece adil oluşunu göstermektedir. Aynı zamanda Allahu Teala insanları hayra teşvik etmek için her amele sadece karşılığını verdiği gibi hayırlı ameller için kat kat fazlasını vermekte, fakat şer olan ameller için ise sadece tek bir karşılık vermektedir. İşte bu özellik de yine Allahu Teala'nın sonsuz rahmetini ve merhametini göstermektedir. Bunlardan diğeri ise zarar ve zarar verici şeylerin önlenmesi gereğidir. Çünkü ne zarar vermek vardır ne de zarara uğramak vardır. Müminlere imanlarından dolayı, örtülerinden dolayı ya da salih amellerinden dolayı yan gözle bakanlar ve onlara kötülük planları yapmayı düşünenler, yerleri ve gökleri kimin yarattığına bir baksınlar. Geceden sonra gündüzü kimin getirdiğine bir baksınlar. Kendilerine ve yeryüzündeki bütün canlıların rızkını kimin verdiğine bir baksınlar ve kime karşı plan kurduklarını, kime karşı savaş açtıklarını anlasınlar. Bununla beraber müminler kendi aralarında da son derece şefkatli ve merhametli olmalıdırlar. Kim mümin kardeşine yardım ederse Allah'ın kendisine hem dünyada ve hem de ahirette yardım edeceği unutulmamalıdır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden müminlerin Allah indinde o kadar büyük bir şanı vardır ki Allah ona yardım eden yardım ediyor, ona zarar verene zarar veriyor. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tüm müminlere şöyle buyuruyor: yeryüzündekine rahmet edin ki gökyüzündeki de size rahmet etsin. Sevgili dinleyenler, yeryüzündeki müminler için bundan daha büyük bir müjde olamaz. Allah Azze ve Celle müminlere dost olana dost olduğunu ve yine müminlere düşman olana da düşman olduğunu bildirmekte iken, bundan sonra Allahu Teala'ya tevekkül etmeyip de başka güç ve insanların himayesine koşanlar ya da başka devletlerin ve kanunların muhakemesine koşanları Allah elbette o itimat ettikleri şey ile baş başa bırakacak ve onların velisi olmayacaktır. Yeryüzünü ifsad etmek ve müminlere zarar vermek için koşanlar asla Allahu Teala'nın müminlerin yardımcısı olduğunu ve Allah'ın da kendilerine tuzak kurduğunu ve yine Allah Azze ve Celle'nin tuzak kuranların en hayırlısı ve en iyisi olduğunu unutmamalıdırlar. Allah-u Teala bizleri kendi nefislerimize zulmetmekten ve başkalarına zulmetmekten muhafaza buyursun. Allah'a emanet olunuz.